Andrei Platonov, Üçüncü Oğul. Seslendiren Akın Altan. Bir taşra şehrinde ihtiyar bir kadın öldü. 70 yaşındaki işçi emeklisi kocası telgraf dairesine gidip, çeşitli eyalet ve cumhuriyetlere aynı içerikte 6 telgraf gönderdi. Annen öldü, gel baban. Geçkin telgraf memuresi uzun süre parayı saydı, hesabını şaşırdı, makbuzlar yazdı, mühürler vurdu titreyen elleriyle. İhtiyar, kırmızı gözlerle, ahşap gişeden uysalca onu izliyor ve dalgın dalgın bir şeyler düşünerek acıyı yüreğinden uzak tutmaya çalışıyordu. Geçkin memurenin de kalbinin kırık, ruhunun ebediyen huzursuz bırakıldığını düşünmüştü. Belki de duldu, yahut kötü biri tarafından terk edilmiş bir kadındı. Ve işte şimdi ağır ağır çalışıyor, paraları karıştırıyor, zihni ve dikkati dağılıyordu. Sıradan basit bir iş için bile insanın iç mutluluğa ihtiyacı vardır. Telgrafları yolladıktan sonra ihtiyar baba evine döndü. Uzun masanın yanındaki tabureye, rahmetli karısının soğuk ayaklarının ucuna oturdu. Sigara içiyor, kederli sözcükler fısıldıyor, kafesin içindeki tüneklere zıplayan gri kuşun yalnız yaşamını izliyor, arada bir sessizce ağlıyor, sonra sakinleşiyor, cep saatini kuruyor, tabiatta havanın değişip durduğu pencereye bakınıyordu. Kah ıslak, yorgun, lapa lapa kar taneleriyle birlikte yapraklar dökülüyor, kah yağmur yağıyor, kah geç vakitlerin yıldız gibi soğuk güneşi parlıyordu. Ve ihtiyar, oğullarını bekliyordu. İlki, en büyük oğul, hemen ertesi gün uçakla geldi. Diğer 5 oğul sonraki 2 gün içerisinde toplandılar. İşlerinden biri, 3. oğul, kızıyla birlikte gelmişti. 6 yaşında, dedesini hiç görmemiş bir kız çocuğu. Anne 4 gündür masanın üzerinde bekliyordu. Ama vücudu ölüm kokmamıştı. Hastalıktan ve kuruyup tükenmekten tertemiz kalıvermişti işte. Oğullarına bereketli, sağlıklı bir yaşam sunan ihtiyar kadın, kendisine ekonomik, küçük, cimri bir beden bırakmış ve çocuklarını sevip onlarla gurur duyabilmek için en acınası haliyle bile olsa uzun süre korumaya çalışmıştı onu. Ta ki ölene kadar. Kocaman adamlar, 20 ile 40 yaş arası, masanın üzerindeki tabutun çevresinde konuşmadan durdular. 6 kişiydiler. 7. babalarıydı. En küçük oğlundan kısa ve daha güçsüzdü. Aralık göz kapaklarının altından kırpıştırmadığı ak gözleriyle kendisine bakan ölü, yabancı kadından korkup gözlerini yuman torununu kucağına almıştı dede. Oğullar tutmaya çalıştıkları seyrek yaşlarla, kedere sessizce katlanmak için yüzlerini çirkinleştirerek ağlıyorlardı. Babaları artık ağlamıyordu. Yalnız başınayken herkesten önce dökmüştü içindeki yaşları. Şimdi ise gizli bir heyecan, yakışıksız bir sevinçle yarım düzine güçlü kuvvetli oğlunu seyretmekteydi. İşlerinden ikisi denizci, gemi kaptanıydı. Biri Moskova'da artisti. Kızı olan fizikçiydi, komünistti. En küçükleri tarım mühendisliğinde okuyordu. En büyükleri ise uçak fabrikası atölyesinin müdürüydü ve göğsünde emekçi şeref madalyası taşıyordu. Altısı birden, babayla birlikte 7, gürültü etmeden ölü annenin çevresinde durmuş, birbirlerinden çaresizliklerini ve çocukluklarına, annelerinin yüreğinden aralıksız ve karşılıksız taşan sevginin yiten mutluluğuna dair anılarını gizleyerek suskunca ağlıyorlardı. Bu sevgi her zaman, binlerce vers öteden bile, bulurdu onları. Sürekli, hesapsızca hissederlerdi onu. Bilinciyle kuvvetlenir, daha yürekli olurlardı yaşam sınavlarında. Şimdi anne bir cesede dönüşmüştü. Artık kimseyi sevemezdi. Duygusuz, yabancı bir ihtiyar gibi yatıyordu. Oğullarının her biri kendisini yalnız ve korkmuş hissetmekteydi şimdi. Sanki o ana kadar bir yerlerde, karanlık bir meydandaki eski bir evin penceresinde bir lamba yanıyordu da geceyi, uçan böcekleri, koyu mavi otları, havadaki sinek sürülerini, içinde doğanların terk edip gittikleri eski evi çevreleyen bütün o çocukça dünyayı aydınlatıyordu. Evin kapıları içinden çıkanlar dönebilsinler diye kilitlenmemişti hiç. Oysa geri dönen olmamıştı. Ve şimdi sahiden sönmüştü gece penceresindeki ışık. Gerçeklikse anıya dönüşmüştü. Ölüm döşeğindeki ihtiyar kadın tembihlemişti ihtiyar kocasına. Evde yatacağı sıra bir rahip gelip ayin düzenlesindi. Tabii oğulları gücenmesin, tabutun ardından yürüyebilsinler diye evden papazsız çıkarıp verebilirlerdi cenazesini toprağa. İhtiyar kadın bunu, hani Tanrı'ya öyle çok inandığından değil de, bir ömür boyu sevdiği kocası dua sesleri eşliğinde, bal mumu ışığında yüzünün ölüm sonrası haline baksın ve daha da çok hüzünlenip efkarlansın diye istiyordu. Yaşamdan törensiz ve anısız ayrılmak istemezdi. İhtiyar, çocukları geldikten sonra herhangi bir papaz bulabilmek için bir hayli koşturdu. Sonunda akşama doğru birini getirdi. Papaz da ihtiyardı. Günlük sivil giysiler içindeydi. Bitkisel perhiz yiyeceklerinden yüzü pembeleşmişti. Bir takım küçük hesaplarla parlayan canlı gözleri vardı. Papaz, baldırına değen bir askeri çantayla geldi. İçinde dinsel araç gereçleri vardı. Buhur, ince mumlar, kitap, cübbe ve küçük zincirli bir buhurdan. Mumları çabucak tabutun çevresine dizip yaktı. Buhurdandaki buhuru üfleyerek dağıttı ve ayak üzeri haber vermeden kitabı açıp mırıl mırıl okumaya koyuldu. Oğullar ayağa kalktılar. Tedirgin olmuş, utanmışlardı nedense. Başları önlerinde sıraya dizilmiş, tabutun önünde duruyorlardı kıpırdamadan. Karşılarındaki yaşlı başlı adam aceleyle, neredeyse alaycı bir edayla şarkı söylüyor, mırıldanıyor, küçük gözlerinde anlayışlı bir ifadeyle ihtiyar kadının sayıları bir muhafız birliği kurmaya yetecek çocuklarına bakıyordu. Hem bir parça korkuyor, hem de saygı duyuyordu onlara. Herhalde bir sohbete girmeye, hatta sosyalizmin kuruluşu karşısında duyduğu coşkuyu dile getirmeye de hazırdı. Ne var ki oğullar susuyordu. Hiç kimse, ihtiyar kadının kocası bile hat çıkarmadı. Tabut başı nöbetiydi onlarınki. Bir ayinde hazır bulunuyor sayılmazlardı. İvedi ayini bitiren papaz eşyalarını hızlıca toparladı, sonra tabutun çevresinde yanan mumları söndürdü ve her şeyini askeri çantasının içine geri koydu. Oğullarının babası avucuna para bıraktı ve papaz oyalanmadan kendisine bakmayan altı erkeğin sapından sıyrılıp kapının ardında kayboldu ürkekçe. İşin aslı, memnuniyetle bu evde kalıp anma törenine katılır, ufuktaki savaş ve devrimlerden söz ederdi. Hem gizliden gizliye hayranlık beslediği ama içine giremediği yeni dünyanın temsilcileriyle böylesi bir buluşma uzun süreliğine avuturdu onu. Parlak geleceğe, yeni nesillerin muhitine ulaşabilmek için bir gün tek seferde, yalnız başına, kahramanca bir eylem gerçekleştirmeyi hayal ediyordu. Hatta bunun için yerel havaalanına, onu en yüksek, yükseğe çıkarıp, oksijen maskesi takmadan paraşütle atmalarını rica eden bir dilekçe vermiş, fakat bir yanıt alamamıştı oradan. Akşamleyin baba ikinci odaya altı yatak serdi, küçük torununuysa kendi yanına, 40 yıl boyunca rahmetli karısının uyuduğu yatağa yatırdı. Yatak tabutun da bulunduğu büyük odada duruyordu. Oğullarsa diğer odaya geçtiler. Baba, çocukları soyunup da yataklarına girene kadar eşlikte dikildi. Sonra kapıyı örttü ve bütün ışıkları söndürüp torunuyla yatmaya gitti. Torun, yorganı kafasına çekmiş, tek başına uyumuştu bile geniş yatakta. İhtiyar, gecenin loşluğunda torununun başında dikildi. Dışarıda, gökyüzünün dağınık, cılız ışığını toplayan kar taneleri pencerelerden odanın karanlığını aydınlatıyordu. İhtiyar açık tabuta yanaştı. Karısının ellerini, alnını ve dudaklarını öptü. ''Şimdi dinlen,'' dedi ona. Usulca torununun yanına uzandı ve yüreği her şeyi unutsun diye gözlerini yumdu. Dalıp gitmişti ki birden tekrar uyanıverdi. Oğullarının uyuduğu odanın kapısının altından ışık sızıyordu. Elektrik açılmış, gülüşmeler, gürültülü konuşmalar duyuluyordu. Küçük kız gürültüden dönenliğe başladı. Belki o da uyumuyor ama başını yorganın altından çıkarmaya da korkuyordu. Gece ve ölü kadındı korktuğu. Büyük oğul hararetle, inanmışlığın coşkusuyla gövdesinin içi boş olan metalik, hareketli pervanelerden söz ediyordu. Sesi tok ve kuvvetliydi. Zamanında onarılmış sağlıklı dişleri, dinç, derin bir gırtlağı olduğu seziliyordu. Denizci kardeşler, yabancı limanlarda başlarından geçen olayları anlatıyor ve babalarının üzerlerine çocukluk ve ergenlikte örtündükleri yorganları sermiş olmasına kahkahalarla gülüyorlardı. Bu yorganların iki ucuna beyaz Amerikan bezinden yamalar dikilmişti. Kafa ve ayaklar yazardı üzerlerinde. Yorganlar doğru serilsin, Ayakların değdiği kirli, terli kenarlar yüzlere sürülmesin diye. Sonra denizcilerden biri Artis'le kapıştı ve çocukluklarında birlikte yaşadıkları zamanlarda olduğu gibi yerde boğuşmaya koyuldular. Küçük olsa onları kışkırtıyor, ikisini birden sadece sol eliyle haklayabileceğini iddia ediyordu. Belli ki tüm kardeşler birbirlerini seviyor, buluştukları için seviniyorlardı. Uzun yıllardır bir araya gelmemişlerdi ve bir daha ne zaman gelecekleri de meçhuldü. Belki ancak babalarının cenazesinde, kim bilir. Boğuşan iki kardeş bir sandalye devirdi ve ancak o zaman bir dakikalığına sessizleştiler. Ama annelerinin ölü olduğunu ve hiçbir şey duyamayacağını anımsamış olacaklar ki işlerine devam ettiler. Az sonra büyük oğul Artis'ten kısık sesle bir şarkı söylemesini rica etti. Bildiği güzel Moskova şarkıları olmalıydı. Ne var ki Artis durup dururken yeri gelmeden başlamanın kendisi için güç olacağını söyledi. ''Bir şeyle örtün beni,'' dedi Moskovalı artist. Yüzünü örttüler bir şeyle ve artist başlamaktan utanmamak için örtünün altından tutturdu şarkısını. O söylerken küçük kardeş bir işler çevirmişti. Neticesinde diğer kardeş yatağından yerdeki üçüncünün üzerine düştü. Hepsi güldüler ve küçük kardeşten düşeni derhal sadece sol eliyle kaldırıp yatağına yatırmasını istediler. Küçük, abilerine alçak sesle bir yanıt verdi ve işlerinden ikisi o kadar gürültülü bir kahkaha kopardı ki karanlık odadaki kız torun başını yorganın altından çıkarıp seslendi. ''Dedeciğim, hey dedeciğim, uyuyor musun?'' ''Yok, uyumuyorum, öyle yatıyorum,'' dedi ihtiyar ve ürkekçe öksürdü. Küçük kız dayanamayıp hıçkırdı. İhtiyar onun yüzünü okşadı, ıslaktı. ''Neden ağlıyorsun sen?'' diye sordu ihtiyar fısıltıyla. ''Nineme üzülüyorum,'' dedi torun. ''Herkes yaşıyor, gülüyor, bir tek o öldü.'' İhtiyar hiçbir şey söylemedi. Kah sesli sesli burnundan soluyor, kah öksürüyordu. Kız korkmaya başlamıştı. Dedesini daha iyi görmek ve uyumadığından emin olmak için hafifçe doğruldu. İhtiyarın yüzünü seçti ve sordu. ''Sen neden ağlıyorsun peki? Ben sustum bak.'' Dede onun küçük başını okşadı ve fısıltıyla yanıtladı. ''Yok, ağlamıyorum ben. Terim akıyor.'' Küçük kız yatakta ihtiyarın başucunda oturuyordu. ''Ninemi mi özlüyorsun?'' dedi. ''Ne olur ağlama. Sen de yaşlısın, yakında ölürsün. O zaman zaten ağlamazsın.'' ''Ağlamam.'' diye yanıtladı ihtiyar alçak sesle. Yandaki gürültülü odada ani bir sessizlik oldu. Kardeşlerden biri bir şey söylemiş, herkes birden susmuştu. Oğullardan biri tekrar alçak sesle konuştu. İhtiyar, üçüncü oğlunun sesini tanıdı. Fizikçi, küçük kızın babası. Onun sesi şimdiye kadar duyulmamıştı. Ne bir şey söylemiş, ne gülmüştü. Bir söz söyleyip yatıştırmış olmalıydı kardeşlerini. Konuşmayı bile kesmişlerdi. Az sonra kapı açıldı ve içeri, öğlenki kıyafetleriyle üçüncü oğul girdi. Tabuttaki annesine yanaştı. Onun artık kimseye karşı bir şey hissetmeyen, bulanık yüzüne eğildi. Geç saatlerin sessizliği başlamıştı. Sokakta kimse yürümüyor, araba geçmiyordu. Diğer odadaki beş kardeş kıpırdanmıyordu. İhtiyar, oğlunu, torunda babasını izliyordu. Öylesine dikkat kesilmişlerdi ki, nefes bile almıyorlardı. Üçüncü oğul aniden dikleşti, karanlıkta elini uzattı ve tabutun kenarına dokundu ama tutunamadı. Tabutu masanın üzerinde biraz sürükledi, kendisi ise yere düştü. Başı yabancı bir baş gibi taban tahtalarına çarptı ama oğul hiç ses çıkarmadı. Kızı bağırdı sadece. Beş kardeş iç çamaşırlarıyla kardeşlerinin yanına koştular. Ayıltmak ve sakinleştirmek için odalarına taşıdılar onu. Bir süre sonra üçüncü oğul kendisine geldiğinde diğer beş kardeş üniforma ve kıyafetlerini giymişlerdi. Oysa gecenin ikisiydi daha. Teker teker odalara, avluya, çocukluklarında birlikte yaşadıkları evin çevresindeki geceye dağılıp ağladılar. Kendi kendilerine sözcükler fısıldıyor, şikayet ediyorlardı. Sanki anneleri her birinin başında durmuş, onları dinliyor, öldüğü ve çocuklarını arkasından üzülmek zorunda bıraktığı için kahırlanıyormuş gibi. Elinden gelse kalır, sürekli yaşardı anne. Kimse kendisi yüzünden eziyet çekmesin, yüreğini ve onun doğurduğu bedeni kendisi için harcamasın diye. Ne var ki anne, uzun uzun yaşamaya dayanamamıştı işte. Sabahleyin altı oğul tabutu omuzlayıp gömmeye götürdü. İhtiyarsa kucağında torunu peşlerinden yürüdü. Artık karısını özlemeye alışmıştı. Hoşnut ve gururluydu. Zira kendi cenazesini de bu 6 güçlü kuvvetli insan kaldıracaktı. Hem bundan aşağı kalır yanı olmayacaktı onun cenazesinin de. Son.